Trójka budzi. Elżbieta Różycka niezmiennie w roli pilota, czyli realizacja i nawigacja, jeżeli chodzi o prowadzenie. Stan Michałów w Trójce się zgadza. Taka sztafeta Grabkowski do Żołądkowskiego i proszę Państwa, gramy dalej. Olek za dwa dni będzie mieć urodziny. No to tak, jestem ja i ty, Trójka Polskie Radio i Baboki. Minęła czwarta, Trójka budzi. Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem w zmowie. Nieźle bawię się. Thank you. Jednej z klatek siedzę sam. 3 Polskiego Radia, a jakoś tak łatwiej się rozbujać z samego rana. 11 minut po 4, trójka na dzień dobry, z regału przed momentem. Niezmiennie będziemy łączyć się, nie dzielić, mosty, nie mury. 16 dzień czerwca, piątek. 3 minuty już tylko do wschodu słońca. Może to jest, proszę Państwa, ten dzień. Jak nie od dziś wiadomo, wszystko się może zdarzyć. To tak w temacie czasu. Ładny cytat na dziś autorstwa Juliana Tuwima, Trójka Budzi. Otwieramy oczy, bo jaka to oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia. Just me. muzyka włączona z rana, od razu przyjemniej. Chris Rea, ten gentleman, będzie bohaterem najbliższej audycji Gra Gitara. To w sobotę od 17:00 w połowie, bo drugą połówką będzie Peter Gabriel. Takie w trójce spotkanie tytanów w sobotę od 17:00. Tymczasem 20 minut po 4:00, 16 dzień czerwca, Marcin Ciurapiński ma dzisiaj urodziny. Grupa Big Day grają cały czas, ale to lata 90. przyniosły im ten największy rozkwit. Marcin, basista, współzałożyciel, kończy dzisiaj 53 lata. To robimy tak, że najpierw Big Day w świetle i we mgle, później Krzysztof tam jeszcze pośpiewa, a za 8 minut rzucę trochę światła w temacie pogody. zewnątrz mgła, tylko ziom i deszcz. A dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty. I wciąż czuję, że bo jesteś ty. Cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu. I proszę, zostaniesz. Trójka Polskie Radio, Trójka Budzi. Dobrze, że jesteś. Ale w ciągu dnia bądź też w towarzystwie parasola znowu będzie padać. Nie to, że tak ciurkiem cały czas, ale chwilami na pewno. Taki pogodowy przekładaniec. Słońce, deszcz, a na zachodzie również burze. Najchłodniej dzisiaj w Szczecinie 16 stopni, najcieplej w Białymstoku 26, na ogół 22-23, a w Zamościu, gdzie rusza festiwal Dwa Teatry, maksymalnie 20 stopni. Studio Trójki na miejscu, specjalny program u nas od 10. Jak będzie w tym Zamościu akurat padać, to zapraszamy pod nasz parasol. Proszę Państwa, ale ogólnie to tak niezależnie od pogody, uśmiechamy się od rana z Trójką do siebie. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Kiedy pić? Kto wie, jak 23 minuty i będzie piąta. Błażej Król, nic nowego. No szczerze mówiąc, no nie wiem. Na przykład na liście trójki trzy znakomite propozycje. Skoro ostatnio lista z Opola, to trzy polskie piosenki. Dzisiaj, proszę Państwa, notowanie 63. Głosowanie do południa tradycyjnie może na trójkowego opolskiego debiutanta, czyli Janka Majewskiego. Z nim to jeszcze się do szóstej usłyszymy. Głosowanie oczywiście na stronie trójki, a efekty od 19 będzie przedstawiać jak co tydzień Tomasz Miara, też jednocześnie dzisiaj informując, ile jest w meczu Polska-Niemcy. No krótko mówiąc, wszystko będzie grać. No to zajrzyjmy i teraz na listę, na 29. Akurat Brytyjczycy. The Narcissist, czyli grupa Blur. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played. We'll be right back. close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Które zachęcają bez wątpienia do takiego pozytywnego nastawienia. 15 minut do piątej, trójka budzi, czyli up. No i słuchać ten progres. Jest też świetna okazja, by zażyć nieco takiej dousznej rozkoszy dzięki grupie Merillion. Ich perkusista, czyli Ian Mosley, kończy dzisiaj 70 lat. To najpierw tak, już słychać Kaylee, a później polski progres, ale śpiewany po angielsku, czyli będzie grupa Riverside i Found. Water from the dream. Where the sky meets water beneath forgotten stars. Feeling like a child, I embrace what I came for and what I've overcome. It's a lovely life. You have gone so far, don't give it up. Ooh, it's a lovely life. You gotta go with what you think is right. Radio. Ładnym można się nasycić tak od rana. Found Riverside. Ostatnio znaleziono pewien list Mozarta. Okazuje się, że strach przed teściową może się opłacać. Taki spisany lęk Mozarta w postaci listu. Ile może być wart obecnie? To taka ciekawostka, między innymi po szóstej, też oczywiście kwota. Co jeszcze w porze na trójkę ma dziś dla państwa Karol Gnat? Na pewno zdążę kilka razy do szóstej powiedzieć. Tymczasem artysta, jeden z tych artystów, z którym spotkaliśmy się ostatnio w Opolu na 60. Festiwalu Polskiej Piosenki. Krzysztof Jaryczewski i oddział zamknięty. A do piątej już tylko 6,5 minuty. We'll be right back. cisza to tylko pech. Ten na ten niosenie sam ze sobą grzech. Yeah.